Trójka. Program trzeci. Maciej Załęcki, Ola Budka. Dobry wieczór Państwu. Thank you. Mamona w wersji klasycznej na fortepian i wiolonczele. To Hania Rani i Dobrawa Czocher z płyty Biała Flaga, z płyty poświęconej Grzegorzowi Ciechowskiemu, właśnie w wersjach, jego piosenki w wersjach klasycznych. Polecam Państwu i to na rozpoczęcie dzisiejszego 3-godzinnego spotkania ze mną przy mikrofonie Ola Budka. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Lipiec miesiącem wakacyjnym, jak przystało na miesiąc wakacji, to jest dużo zastępstw i urlopów i ja dziś z wielką przyjemnością w zastępstwie Mariusza Owczarka poprowadzę to 3-godzinne jego pasmo. Mariusz oczywiście wróci po wakacjach, a ja zachęcam do pozostania ze mną do godziny 4 i do kontaktu ze mną aleksandra.budka@polskieradio.pl. W pierwszej godzinie spotkanie z jazzem w najlepszej postaci, czyli z Polish Jazzem. Przed nami spotkanie z gościem i z jego muzyką. No to zaczynamy. Moim gościem jest Jerzy Mączyński, kompozytor, saksofonista, lider Jerry and the Pelican System. W dobrej kolejności wymieniłam te twoje role w życiu.

pewnie są tam miejsca. Oczywiście, że są miejsca. Nie, no, wygląda wspaniale, w sensie w ogóle jest dużo flamenco. I ja starałem się wchodzić na flamenco i grać, bo jamów flamenco w samej Walencji jest może 10-12 w ciągu tygodnia. To jest jakąś strasznie ogromną liczbą i nie wiem, strasznie mi to inspirowało w ogóle. Jakby granie, tak naprawdę ja wchodziłem, grałem siebie, ale grałem z najróżniejszymi muzykami flamenco, tak? W sensie zgłębiałem ich język też, ale strasznie to było zabawne. Są strasznie w ogóle otwarci i nie wiem, tak. No właśnie, nazwałam cię jazzmenem, ale czy ty siebie uważasz za jazzmena? Chyba coraz mniej. Chyba coraz bardziej mogę się nazwać muzykiem improwizującym niż jazzmenem, dlatego że bardzo dawno nie grałem swingu. uważam to za coś naprawdę dziwnego w sumie w mojej karierze, że mam dużo projektów, dużo koncertów i tak naprawdę wybieram to, co chcę grać, ale żaden projekt, w jakim gram teraz, nie jest swingowy, tak? Nie, w ogóle jakby nie wiem, z czego się to bierze. Czy to się bierze tylko z tego, co mnie ciągnie, czy to się bierze z tego, że jest coraz jakby mniej takich projektów tak zwanych jazzowych. To może zagrajmy coś. Zagraliśmy na początek Big Kraśkę w wersji radiowej, a teraz co wybierasz? A może Cosmic Violet? To byłoby super puścić, szczególnie w trójce. To gramy.

ale też gramy razem na przykład w Raspach. Też planujemy z Marcelem może zrobić jakiś taki duet, żeby grać po prostu tylko improwizację i łączyć to z różnymi wernisażami. Więc jakby idzie to dalej. Nasza przyjaźń muzyczna się rozwija, ale każdy ma też wiele różnych innych rzeczy. No ale myślę, że już jakby te dżemy to była jakaś taka młodzieńcza sprawa, która nas ukształtowała, a teraz idzie to właśnie w różne inne strony. Były jeszcze dżemy w piwnicy Teatru Kapitol. Ja bardzo lubię tę historię. Były, czyli tak zwane improsesje, ale to będzie. To jeszcze będzie. Jest nowy termin 21 września ze Zbyszkiem Kozyrą. Będziemy to otwierać i już zapraszam wszystkich. W tym samym miejscu? Tak, w basenie. A powiedzmy, że to jest basen. I to nie metafora, to jest prawdziwy basen. To jest prawdziwy basen z najpiękniejszą akustyką na świecie, tak? W sensie sam byłem zdziwiony od samego początku, kiedy odkryłem basen, że coś może tak dobrze brzmieć w niebieskich kafelkach. Naprawdę. Inspiruje tę przestrzeń, więc staram się ją cały czas wykorzystywać. Teraz jestem na chwilę w Polsce, w Warszawie, więc od razu myślę, łapię terminy, łapię muzyków, kiedy robimy imprezesję i wszyscy są szczęśliwi, bo naprawdę super się tam gra i super się słucha. No to posłuchajmy kolejnego utworu z twojej debiutanckiej płyty, o której za chwilę więcej. A utwór, jaki wybieramy tym razem? Może Nayarang. Czy ten utwór powstał w Odense podczas twojego pobytu w Danii? Właśnie ten jeden utwór powstał w czasie mojego pobytu w Berkeley, w Walencji. Jest zainspirowany moją przyjaźnią z Apurvą Krishną, wybitną hinduską skrzypaczką, którą jadę odwiedzić. I gramy całą, od razu chcę o tym powiedzieć, że gramy całą trasę po prostu w październiku w Indiach. Gramy w Mumbai, w New Delhi i później lecimy do Nepalu i gramy na Kathmandu Jazz Festival pod nazwą Jagged the Pelican System. Będziemy promować płytę z hinduskimi muzykami. Czyli nie ze składem polskim. Nie ze składem polskim. Tak wychodzi też, że po prostu chcieliśmy pociągnąć też ten nasz projekt, który robimy w Indiach. I to jest jakby kolejne miejsce, gdzie możemy wystąpić i będzie tylko nazwa Jagged the Pelican System i płyty jakby na stoisku, ale jakby dla mnie ważne jest to też, żeby pielęgnować tą znajomość tam i żebyśmy się rozwijali razem. Więc za Apurvą Krishną mamy dosyć dużą, naprawdę dużą energię. Apurva grała z tobą w Warszawie. Grała ze mną w Dziku oraz na Jazz Jantar tegorocznym. Graliśmy też 3 festiwale w Hiszpanii, parę mniejszych koncertów tam. I dlatego nie wyobrażałem sobie, żeby ona nie zagościła na mojej debiutanckiej płycie i z numerem Nayarang. Nayarang w języku hindi oznacza nowy kolor. To jest totalnie nowy kolor, który wprowadził do mojej muzyki. Zainspirowałem się ragami hinduskimi i stworzyłem w sumie wiele kompozycji, i które będą prezentowane właśnie w Indiach na tej trasie, ale jedną z nich jest właśnie Nayarang tutaj przedstawiony. Wszystkie pozostałe utwory z debiutanckiego albumu powstały, wszystkie, tak? Tak. W Odense. Jak już powiedziałeś, znaczący jazzmeni, czy muzycy, czy artyści gdzieś tam swoje kroki również stawiają, czy po prostu mają jakiś epizod w swoim życiu właśnie w Odense. To też jest bardzo renomowana szkoła i chyba masz dobre wspomnienia z nią. Super. Mam wspomnienia naprawdę świetne. Właśnie to słowo super, ono określa cały ten mój roczny pobyt tam, bo jakby miałem wreszcie taką przestrzeń, kiedy bym jakby nic nie musiałem. Szkoła w Odense kładzie tylko nacisk na jakby kreatywność uczniów i jeżeli potrzebujesz wolnego tygodnia, żeby napisać 3 nowe kompozycje, jasne. Nikt nie narzuca żadnej presji, nie ma żadnych głupich przedmiotów. I jedyne co, jest paru nauczycieli, którzy mogą ci pomóc jakby się rozwijać w kompozycji i w instrumencie, ale wszystko jest naprawdę takie otwarte. To jest to słowo, tak? Jakby naprawdę sam byłem zszokowany i teraz jakby totalnie rozumiem, dlaczego najlepsi polscy jazzmeni są po tych szkołach. Aczkolwiek jakby w Odense rzeczywiście miałem dużo czasu, żeby się rozwinąć, żeby napisać te utwory, ale nie było też takiego przepływu kulturowego, który się właśnie pojawił w Berkeley, tak? Teraz jestem nasączony po prostu znajomościami. Z całego świata. Z całego świata, tak? Jadę... Tak naprawdę jadę... jakby moja jesień w skrócie wygląda tak, że jadę po prostu we wrześniu do Nowego Jorku. Tam gram z ludźmi, których poznałem ze szkoły i za Apurvą. Potem jadę właśnie Indie, Nepal, a potem jadę do Korei. I tam też będę miał okazję pisać w ogóle dla tancerzy. Tak. Więc no to jednak jest... ta szkoła daje pracę po prostu, no. Pracę dla artystów, no. To opowiedz, jak w takim razie wyglądały te kulisy powstawania właśnie twojej debiutanckiej płyty. Kulisy. No, tak naprawdę wszystko było takie trochę naiwne na początku. To znaczy, ja napisałem te numery i zaplanowałem to, żeby nagrać moją debiutancką płytę z kwintetem w Polsce. Chciałem, żeby to byli Polacy, żeby to byli moi przyjaciele i żeby to byli ludzie, którzy naprawdę coś na mnie znaczą, a tak się złożyło, że każdy z nich reprezentuje totalnie inny styl, reprezentował, bo tak naprawdę trochę ten zespół nas wszystkich połączył i rzeczywiście zaczynamy grać wszyscy w innych projektach, ale nowych, jakby tym, co stworzyliśmy na Jagged Replicant System. To wymieńmy zespół, wymieńmy wszystkich. Tak, czyli Marcin Elszkowski, trąbka, Wiktoria Jakubowska, perkusja, Franciszek Pospieszalski, kontrabas i Marcel Baliński, fortepian i syntezatory. No i tak było, czyli zrobiliśmy dwie próby w tym składzie przed wejściem do studia i powstała płyta, ale nikt nie miał w ogóle pojęcia, czy ona będzie wydana, gdzie będzie wydana i tak naprawdę po co to wszystko nagraliśmy, tak? Ja miałem swój artystyczny cel, ale nie wiedziałem, czy to będzie duża wytwórnia, czy to będzie mały label, czy tak naprawdę może własnym sumptem to wydam, tak? No i... A stało się tak, że płyta została wydana w serii Polish Jazz. Tak, w Polish Jazz. Czuję, że jakby to, co mam w rękach teraz. No i myślę, jak to wykorzystać, tak? Polish Jazz to jest coś, co właśnie się obija o uszy ludziom z zagranicy. I myślę, jak to wykorzystać po prostu, tak? Jak to pociągnąć dalej, jak też promować Polish Jazz, tą markę po prostu w świecie, tak? No mi się wydaje, że właśnie te ruchy z wyjściem z zagranicy i jakby tworzeniem projektów tam i graniem koncertów, no jest najlepszym wyjściem, tak? Mi się wydaje, że musimy jako, też jako kraj w ogóle jak najbardziej łączyć się z innymi kulturami, jak najbardziej wychodzić na świat. Masz do tego świetne narzędzie w postaci świetnych kompozycji. No właśnie, Godness Goofy, Chaos, Peace Off, Zorza Hej, to są jakieś takie tytuły świadczą o tym, że to są bardziej protest songi. Jak ty to widzisz? Czy właśnie tak Idziesz w stronę rewolucji? Jeżeli idę, to nawet o tym nie wiem. Po prostu czuję to, że to muszę robić. Na przykład Goodness Goofy, tak? No jest jakby... To jest... tak sobie wyobrażałem, że ludzie słuchając tego utworu widzą po prostu wirtualną pochodnię dobra. Jakby... No jest tam dużo rzeczywiście utworów mówiących o pokoju na świecie, o jakichś takich prostych sprawach, tak, ale które naprawdę mnie dotykają i mam jakby swój pomysł, jak je zaprezentować, tak. No to posłuchajmy. Jerzy Mączyński, Jerry and the Pelican System z debiutanckiej płyty. Bye. Jerzy Mączyński jest gościem w Trójce. Jeszcze raz witam cię, Jurku, przed, no właśnie, wylotem do Japonii. Co cię ciągnie tam do Japonii? To kolejny twój przystanek na świecie. Czy to są teraz wakacje? Teraz to są wakacje. Intensywnym promowaniu debiutanckiego albumu? Tak, tak jak wcześniej powiedziałem, jakby jadę grać, promować do Nowego Jorku, do Indii, do Nepalu i do Korei. Ale teraz to są wakacje, jadę z tatą. W zwyczaju mamy podróżować. Jakby zwiedziłem tak naprawdę większość świata. On jest totalnie crazy na punkcie podróży. Cały czas jest gdzieś. Ale jesteście taką parą ojciec-syn, która się kłóci, czy totalna sztama właśnie ojcowska? Bo wiesz, podróże jednak są trudne. W pewnym momencie dochodzi zmęczenie, nerwy. Jak to u was jest? Się kłócimy, aczkolwiek ja mam tak z nim, że jak jadę z nim, to widzę, jaki on ma fan też w organizowaniu tego wszystkiego i widzę, jak on tym żyje i jakby ja mu po prostu oddaję wolną rękę. Ja jestem na wakacjach i tylko się inspiruję, żeby pisać nowe kompozycje, więc to jest akurat fajne. Jak razem jeździmy, ja nie muszę o niczym myśleć, a zazwyczaj jeżdżę z nim w jakieś totalne, abstrakcyjne miejsca, jak ostatnio Uzbekistan. Teraz jedziemy do Japonii, ale jedziemy tak naprawdę w totalnie nieturystyczne miejsce, bo jedziemy na wyspę Hokkaido. Więc to zazwyczaj są takie ekstremalne podróże po prostu z nim. Co oprócz inspiracji i melodii przywozisz z podróży? Nowe nastawienie. Za każdym razem każda nowa podróż i szczególnie właśnie te podróże z ojcem, które są właśnie w takie miejsca totalnie, gdzie sam bym nie pojechał, bo nawet nie stać mnie na to tak, żeby sobie pojechać do Uzbekistanu po prostu. Ale jakieś takie totalnie nowe spojrzenie. Pamiętam o tym, że te 2 tygodnie, bo byliśmy aż 2 tygodnie w Uzbekistanie, jakby ja wróciłem, nigdy nie widziałem takiej pustki, tak? No jednak po prostu to, co wyłapałem akurat, to jest moje przemyślenie, to jakby taką pustkę też, no jest to kraj po prostu totalnie zniszczony przez Związek Radziecki i przez wszystko, co się tam działo, więc nie wiem, strasznie mnie to zainspirowało. Ja w ogóle tydzień dochodziłem po tej podróży do siebie jakoś tak mentalnie. No więc to naprawdę za każdym razem mnie to jakoś nowo po prostu ukształtowuje. Te wszystkie wspomnienia składają się na wielobarwność twojej muzyki, bo tak. Pelikan System to nie pelikany, a raczej pelikanowa muzyka. No właśnie, czyli jaka? Czyli no właśnie wielobarwna. Totalnie pozbawiona reguł i te jakby schematów i jednej stylistyki jednorodnej, tak? Chcę pisać kompozycje, które po prostu łączą totalne skrajności i kontrasty. Jakby cały czas myślę o najróżniejszych kontrastach i cały czas badam, jak łączyć. To jest jak łączenie najróżniejszych kolorów, tak? Można połączyć, nie wiem, niebieski z białym, tak? Ale ten granat z czarnym nigdy i cały czas jakby myślę, jak to zrobić, prawda? Czy są plany na drugą płytę? Są, aczkolwiek też chcę o tym powiedzieć, że mam dosyć ciekawe plany, jak pociągnąć Jerry and the Pelican System. To znaczy, planuję wybrać się w podróż właśnie w listopadzie. Jakby mam jakieś plany koncertowe, ale od tego momentu chcę zacząć taki projekt trochę to będzie bardziej projekt artystyczny, w którym jakby chcę nagrać 7-8 koncertów w Azji, właśnie bazując na tych znajomościach moich ze szkoły, z totalnie różnymi alternatywnymi bandami albo folkowymi. To będą małe koncerty, ale każdy ten koncert będzie nagrany jakby przeze mnie na wideo i też jakby wiem, jak teraz nagrywać muzykę, tak więc biorę wszystkie majki i wszystko i każdy koncert chcę nagrać i napisać o nim. Też właśnie szukam teraz kamerzysty, który ze mną pojedzie i chcemy to wszystko nagrać